makambo yo salingai na koki kobosa na te bomo kolo to solo la kingana yo otika ingana mosa Ya makambo yo salingai na koki kobosa na te bomo kolo to solo la kingana yo otika ingana mosa Otindo yo salinga na kokingo mibo ma Sika oke iko kwela na moto mosusu Na kusuka wati Nazila iki ope mikile longo lingi ope pisa Kama tanga loko la omizu waka Oza la kafie de manya Nana zala kamwana pobwe Papa sinyo sona zui pona yo ozia e Na koki kobo sanate Iti kali ele kona mote mananga Anje luna kana kope laka yo ozia Luna kope mapendo yo sope nangu Wana sala ninye na tunana nye Yongo ya nani asenga na futa ete Nalela ka fae angana yo ebo mabo Nalela ka nalela nanga kala mama Naleli leli ye ye ye ye ye Leki amalu yanga moko na linga Natuna nanyo yo yo yo yo Ozia nanga moko dibota Ayo, tuende munyumba Tuende mondoni Tuende migoni, tuende kaburi Unasikia, mama unasikia jua bouchée.